Kur'an'ın oku emriyle başlaması, bendenizin ilahi vahiy ancak bu kadar isabetli başlayabilirdi dediğim bir şey. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş hedefi koyması, ilahi vahyin delilinin bir başkası. Alak suresinin 1-5. ayetleri referans. Birçok ayetle akletmeyi emretmesi. Akletmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Kafanızı kullanmaz mısınız? Diye dönüp dönüp insana en büyük emanet olan aklı kullanmayı öğütlemesi ilahi vahiy oluşunun en büyük belgelerinden. Zira eğer karşınızdaki kitleyi, insanları sadece size uysun, size tabi olsun, size bende olsun, size sürü olsun istiyorsanız, onlardan hiç istemeyeceğiniz şey akletmeleridir. Akletmelerini istiyorsanız eğer, bu karşınızda sürü istemiyorsunuz, bende istemiyorsunuz, köle istemiyorsunuz, şahsiyet istiyorsunuz demektir. Kur'an'ın Kur'an oluşunun en büyük delillerinden biri budur. Akletmeyenlerin pisliğe mahkum olacağına haber vermesi, Yunus 100. İşte bu da Kur'an'ın Kur'an oluşunun delillerinden biridir. Canlıların en şerlisi kafasını kullanmayanlardır demesi, Enfal 22. Bu da vahyoluşun delillerindendir. Tabiatı öğrenmek için kendini değil, tabiatı referans vermesi ki en tipik örneği Gâşiye suresinin 17-20. ayetlerindedir. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Deveye bakmazlar mı? Yere bakmazlar mı? Göğe bakmazlar mı? Dağa bakmazlar mı? Dağlara bakmazlar mı? Gezip dolaşın yeryüzünü. Görün, inceleyin yaratılış nasıl başlamış. Ankebut 20 gibi ayetler Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Tevhidi fıtrat ve özgürlük olarak kodlaması Rum suresinin 30. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Köleciliği reddedip özgürlüğü zor yokuşun ilk etabına koyması Beled suresinin 13. ayetinde ve devamında olduğu gibi yine Kur'an oluşunun delilidir. Özgürlüğün düşmanı olan şirki pislik ilan etmesi. İnnemel müşrikûne necesun. Müşrikler necistir diyebilmesi. Bu cesareti gösterebilmesi. İndiği toplumda yanlışa açıkça kıvırmadan, bükmeden, eğmeden açıkça dobra dobur yüzüne beraber dümdük söyleyebilmesi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Kaderciliği reddetmesi, indiği toplumun dini olan, şeytanın dini olan kaderciliği reddetmesi, Nisa 13, En'am 148, Yasin 19 ve daha birçok ayette kaderciliği reddetmesi, Kur'an'ın Kur'an oluşunun, vahiy oluşunun delilidir. Delile, belgeye, bilgiye çağırması. Yaşayan bir delil ile yaşasın, helak olan bir delil ile helak olsun demesi, diyebilmesi, belgeye ve delile davet etmesi Kur'an'ın vahyoluşunun bir delilidir bendenize göre. Eleştirel aklı müminin hayatının eksenine koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun bir delilidir. Fatiha 5. İhdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola yönelt. Yani her an doğru yola yönelmek için bir çaba, bir gayret istemesi ve kendini eleştirmeyi sana teklif etmesi ve demesi ki biraz önce doğru yolda olman, şimdi de olmanın garantisi değil. Yine sorgula, bir daha sorgula. Sorgulama sıklığın iki rekatı geçmesin diyebilmesi Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sorumluluk bilincini tek üstünlük ölçüsü ilan etmesi, yani takva üstünlük ölçüsü olarak takvayı koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Hucurat 13. Sürüleşmeme çağrısı Bakara suresinin 104. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın vahiy oluşunun bir başka delilidir. İyi insan olmayı imanın eşi ilan etmesi yani amenu ve amilus salihat. İman edenler salih amel işleyenler. İman edenler iyilik yapanlar. İyilik yapmayı iman etmenin kardeşi, ikizi ve devamı ilan etmesi. İyilik yapmaksızın imanı tek başına anmaması Kur'an'ın vahyoluşunun delilidir. Takva ehli bir Allah algısı inşası. Kimseye hesap vermez, kimse ondan hesap soramaz diye Allah sorumsuz değildir. Gücü sonsuz diye Allah sorumsuz değildir. Gücüne yenilmez, gücünü kontrol eden bir Allah'ınız var diyen bir kitap oluşu Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sırat-ı müstakim üzere bir Allah algısı Hud suresi 56. ayet. Yani sırat-ı müstakime çağıran bir kitap var. Aynı zamanda diyor ki sizi çağıran Allah da sırat-ı müstakimde. Buna sadece Allahu Ekber denir. Ve bu da vahyin, vahiy oluşunun delillerinden. Dincilik, ibadetçilik, imancılık yapmaması. Kur'an bir din kitabı gibi lanse ediliyor. Kur'an bir hayat kitabıdır. Kur'an dincilik yapmaz. İmancılık yapmaz, fideist değildir. Ve Kur'an ibadetçilik de yapmaz. Kur'an hayata çağırır. Onun için Kur'an'ın talebesi olan insan da dincilik yapmaz. İbadetçilik yapmaz, imancılık yapmaz. Bunları satmaz, sizin için değerli olan tezgahta olmaz. Tezgahta olansa değerli olmaz. Sattığınız sizin değildir, satın alanın. İbadetleri ahlaki davranışın bir aracı kılması, Kur'an'ın vahyoluşun oluşunun delilidir. Maun ve Nahl 90. Yani ibadetler ahlaki davranışın aracıdır. Sizden ruhbanlık istemiyor Allah. Sizden zahitlik istemiyor Allah. Sizden bir dost, bir post edebiyatı istemiyor Allah. Sizden insan olmanızı, iyi insan olmanızı, etrafınıza ışık olmanızı, yaratılış amacınızı gerçekleştirmenizi istiyor. Aklınızı, iradenizi, vicdanınızı, bilincinizi tam kullanmanızı, size verdiği emanetleri tam kullanmanızdan memnun oluyor. Hiçbir efendi kölesine irade vermez, akıl vermez. Kulları Allah'ın kölesi değildir. Onun için köle değil, kul yani kendini gerçekleştirmiş, iradesini kullanabilen, vicdanını ve aklını kullanabilen tam insan istiyor. Bu da Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delilidir. Bedeviliği yerip medeniliği yüceltmesi Kur'an'ın İlahiliğinin delilidir. Tevbe 97 ve daha birçok ayet. Bedevi aslında Kur'an'ın indiği toplumun geldiği yer, badiye, çöl ve insan bedevi insan. Fakat onları medeniliğe çağıran bir Kur'an var. Medenileşin diyen bir Kur'an ancak ilahi bir çağrı olabilirdi. Gücün otoritesi yerine merhametin otoritesinin tesisi. Bu da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın vahyoluşunun delillerinden biridir. Zira Allah deyince, Tanrı deyince, ilah deyince, tapılacak mabut deyince hep akla güç gelir. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanlar taptığı şeye güçlü olduğu için taparlar. Allah ise diyor ki siz bana Rahman ve Rahim olduğum için tap. Bu işte bir devrimdir. Ve Kur'an'ın ilahiliğinin bir delilidir. Ezenlere karşı hep ezilenleri koruyup kollaması ilahiliğinin delilidir. Kasas 5. Yani Kur'an'ın indiği dünyada da ezenler vardı, ezilenler vardı. ve ezilenler çoktu. Ezilenlerin sahibi yoktu. Güçlü haklıydı, haklı güçlüydü. Dolayısıyla yani gücü varsa hakkı vardı, gücü yoksa hakkı yoktu. Böyle bir dünyada Kur'an güce değil, hakka çağırdı ve ezilenleri kolladı. وَنُرِيدُ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَيْمَّدًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ Ezilenleri liderler yapalım istedik diyebildi, diyebilen bir ayet taşıyabildi. Kamu yönetiminde şurayı otorite ilan etmesi, Kur'an'ın çok çok modern bir vahiy olduğunu, modern, zamanla eskimeyen demektir. Yani demode olmayan demektir. Tersi demodedir. Dolayısıyla demode olmayan, daima ortak akla çağıran bir vahiy. Dolayısıyla Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka eseriydi. Görevlendirmede liyakat ve ehliyeti ilan etmesi, bir numaralı unsur olarak liyakati ve ehliyeti ilan etmesi Nisa 58 yine Kur'an'ın ilahiliğinin bir deliliydi. Ruhbanlık ve mistikliği din dışına çıkarması Hadid 27 Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka deliliydi. Melek ve insanüstü peygamber algısını reddetmesi ilahiliğinin bir başka deliliydi. Yani siz melek misiniz ki melek peygamber istiyorsunuz? Neden insandan ümit mi kestiniz ki insandan peygamber olmaz demeye getiriyorsunuz? Neden? Neden peygamberlerinizi insanüstü olmak için zorluyorsunuz? Neden peygamberlerinizden şapkadan tavşan çıkarmasını istiyorsunuz? Neden? Neden? Neden sizin gibi yiyen, içen, çarşıda, pazarda dolaşan bir insan peygambere razı değilsiniz? Dedi, bunun için ilahidir. Sahte haramlara ve uydurup dindarlık gösterisine reddedilmesi ilahiliğinin bir delilidir. Hucurat 16 ve diğerleri. Allah ile aldatmaya karşı şiddetli uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Lokman 33. İnsanoğlunun çevreyi tahribine karşı uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Rum 41.